Як ямалин збирався навесні, піти у світ незнаними шляхами. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. Мене водило в безвісті життя, та я вертався на свої пороги. Переплились, як мамине життя, мої сумні і радісні дороги. Чого не везу додому, лиш горточок старого.